Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ehadis isimli hadis koleksiyonu kitabının 512. sayfasının 2. 3. hadis-i şerifi ve devamı olacak. Metinleri ve kaynakları merak edenler baksınlar diye bu sayfayı da kaydedilmek üzere bildiriyoruz. Metnini az önce okumuş olduğum sayfanın 3. hadis-i şerifinde Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki, Buhari'nin Ebu Hüreyre'den rivayet ettiğine göre radıyallahu anh, Ya'rakun nasi yevmel kıyameti, insanlar kıyamet gününde terlerler, terleyecekler. Hatta yezhebe arakuhum fil ardı sebi'ine zira'an. Terleri yeryüzünde 70 zira aşağı tesir edip oraları ıslatacak kadar terleyecekler. Bir zira bir kol boyudur. Efendim 70 zira aşağıya kadar ıslatacak gibi terleyeceklerdir. Ve yülcümehum ve yülcimuhum hatta yebluğa azanehum, kulakları hizasına kadar ter yükselip herkesin terlemesinden ağızlarını dizginleyecek, gemleyecek, tıkayacak kadar terleyecekler. Bu hadis-i şerif mahşer günü hakkındadır. Mahşer gününde insanlar Arasat meydanında toplandıkları zaman güneş tepelerine yaklaştırılacak hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre ve o güneşin hararetinden beyinleri kaynayacak gibi olacak. Büyük bir izdiham olacak aynı zamanda. Bir taraftan güneşin harareti, bir taraftan izdihamın sıkıştırması, bir taraftan da acaba ileride kurulacak olan mahkeme-i kübrada benim defteri amalim açıldığı zaman, sevaplarım, günahlarım tartıldığı zaman benim halim ne olacak diye insanların endişelerinden, mücrimlerin utanmasından, eyvah diye ahvah etmelerinden ve korkularından. Bu çeşitli sebeplerle insanlar aşırı derecede, tariflere sığmaz derecede ter dökecekler. Yeryüzüne 70 efendim zira boyu nüfuz edecek terleri. Efendim ve kulakları hizasına kadar gelip ağızlarını kapatacak kadar çok olacak. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin hesabı şiddetlidir. Çünkü o gün kişinin anasından babasından kaçtığı, karısının çocuğunun yanından kaçtığı, aman kimse beni görmesin diye nefsi nefsi diye kendi canının peşine düştüğü bir gün. Allahu Teala Hazretlerinin bir kısım has bahtiyar kulları ise bu şiddetli günde Arş-ı Ala'nın gölgesinde nurdan minberlerde oturacaklar. Allahu Teala Hazretleri mahşer gününün sıkıntılarını onlara göstermeyecek. Onlar bu sıkıntıları ve bu endişeleri duymayacak. 50 bin yıl sürecek olan bu mahşer gününün zamanı, uzun zamanı onlara bir namaz kılımı gibi, hoşça bir, çabucak geçen bir vakit gibi gelecek ve onlar Allah-u Teala Hazretlerinin müteakibende daha büyük nimetlerine mazhar olacaklar. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri kemal-i rahmetinden bizlere bunları önceden bildiriyor. Bunları bildirmek için elçiler gönderiyor. Onun tecellisine biz tahammül edemediğimizden, dağlar tahammül edemediğinden, parça parça parçalandığından, bizim tahammülümüze göre, bizim anlayacağımız gibi konuşan, bizim aramızdan yetişen, bizim hallerimiz ile hallenmiş bulunan peygamberler göndermiş Allah-u Teala Hazretleri ve alemlere rahmet olarak gönderdiği bu peygamberler ile bize olacak şeyleri bildirmiş. Müminiz, Allah'ın varlığını kavramış, anlayabilmiş, sezebilmiş insanlarız. Allah'ın lütfunu seziyoruz, hikmetlerini seziyoruz, kainattaki nizamı görüyoruz ve bu nizamın sahibini biliyoruz. Elhamdülillah. Dinimizin hak dini olduğunu biliyoruz. Başkaları da biliyorlar. Çeşit çeşit milletlerden, çeşit çeşit insanlar Allah'ın nasip verdiği, akıl ve irfan verdiği şahsi çıkarlarını efendim yenebilen, aşabilen, nefsine, şeytanına dur diyebilen insanlar gerçeği kabul edip hak dine geliyorlar. Hak din üzerindeyiz. Bu din bize başka hiçbir dinin ihtiva etmediği bilgileri öğretiyor. Yok. Yahudilikte ahiret inancı yok. Yahudilerin kendileri söylüyorlar. Hristiyanlıkta yanlış, eksik. Malzeme yok ellerinde. Yani ileride ne olacak? Bilgi yok. Bu bilgilerin hepsini, eski bilgilerin de yanlışını doğrusundan ayırmamıza yardım edecek malzemeyi, kriterleri, ölçüleri bize dinimiz veriyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri veriyor. Yüzlerce cilt, yüzlerce cilt, kıymetli kıymetli efendim çalışmalarla toplanmış malzeme ile biliyoruz ki öleceğiz. İstersen kabul etme. Öleceksin yani, çırpınsan da faydası yok. Efendim kaçsan da faydası yok. İnkar etsen de faydası yok. Kabul etsen de faydası yok. Herkes ölecek. Öldükten sonra da dirileceğiz. Bu hayattan sonra bir ahiret hayatı var. Ahiret hayatından önce de bu dünya hayatının bir hesabı var. Bu dünyada yapılanlar yazılıyor. Bu dünyada yapılanlar güme gitmiyor, kaybolmuyor, unutulmuyor ve yazılıyor ve tespit ediliyor. Şek ve şüphe yok. Yazılıyor ve sorulacak. Tespit ediliyor ve hesabı istenecek. Sevaplar da, günahlar da, iyilikler de, kötülükler de. Bir karıncayı ezdiysen, taşladıysan efendim, onun da hesabı var. Bir küçük iyilik yaptıysan, yoldan bir kenara bir taş kaldırdıysan Müslümanların ayağına takılmasın diye, o da hesaba girecek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre kadar hayır işlemiş olan onun mukabilinde bir mükafat alacak, karşılığı görecek. Zerre kadar şer işlemiş olan insan da bu şer unutulmayacak, o şerrin cezasını ahirette görecek. Gün gibi aşikar, gül gibi belli, hiç şek şüphe yok. Fakat insanlarda unutma diye bir şey var. Veya düşünmeme diye bir hastalık var. Veya bildiğini uygulamama gibi bir kusur var. Biliyor. Yani akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor. Uzaya gönderilmiş bir uzay aracı pilotu. Efendim, Müslüman oluyor, cümle cihan halkı duyuyor. Radyolarda, televizyonlarda programları seyrettirilen meşhur bir dizinin bir efendim şeyi, araştırıcı alimi Müslüman oluyor, cümle cihan halkı duyuyor. Doğunun batının bildiği bir büyük filozof, yaşayan bir filozof, bir alim efendim, komünizmi inceliyor, kapitalizmi inceliyor. Herkesin saygısını kazanıyor, bu büyük adamdır, alim adamdır filan diye son çizgide geliyor, Müslüman oluyor, Cümle cihan halkı demek ki tefekkürün sonu İslam'mış, ilmin sonu İslam'mış efendim diye cümle cihan halkı duyuyor. Sağır Sultan duyuyor. Dağın tepesinde televizyonu olan, radyosu olan herkese Allah duyurtuyor. Yani duymayan insan kalmayacak gibi hikmeti hüda tedbirler alıp cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Ama bu insanların zalim nefisleri yok mu? Zalim. Zalim nefis. O nefisler hakkı kabulde sahiplerine müsaade vermiyor. Nefsi dikiliyor karşısına. Ne yapacaksın Müslüman olup da? Bu sıcakta örtülünür mü? Bu zevkler, bu sefalar terk edilir mi? Şimdi hazır kurulmuş bir düzenin var. İşte bu da bir din değil mi canım? Bununla vaziyeti idare et. Haftada bir gidersin, bir ibadet edersin. Ondan sonra olur biter. Öteki din daha zor. Sanki işportadan beğen beğendiğini al usulü imiş gibi. O din zor, ben ona yapamam diyor. Yapsan da yapamasan da ya bu dini kabul edersin ya da kabul etmezsen ettiğinin cezasını çekersin. Başkaları ne yapar bilmeyiz ama başkalarının da doğru yola gelmesini temenni ederiz ama bizler madem bu hadis-i şerifleri okuyoruz, madem bu bilgileri Allah-u Teala Hazretleri bize bildirtiyor, kulağımıza değdirtiyor, şuurumuza erdirtiyor bu bilgileri, madem ki algılıyoruz, madem ki idrak ediyoruz, o halde bu idrakımızın gereğini yapalım. Ahirette müthiş bir hesap var. Biliyoruz. Amin. Ve yevmil ahir. Ahiret gününe inanıyoruz. Cennete ve cehenneme inanıyoruz. O halde cehennemden kurtulmak için çalışalım. Cenneti kazanmak için çalışalım. O büyük günde terleyeceğimizi bilelim. Büyük sıkıntılar olacağını bilelim. Büyük endişeler çekileceğini bilelim. İş işten geçmeden önce yapmamız gereken atılımı yapalım. Yapmamız gereken tercihi yapalım. Bırakalım küçük hesapları. Bırakalım maddi hesapları. Bırakalım efendim gafleti, bırakalım cahilliği. İşte kulağımıza geldi. Tamam ya Rabbi, ben senin kulun olmaya amadeyim. Eski kusurlarımı bağışla. Bundan sonra bana sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle deyip o yola girelim, yürüyelim. Aklın icabı bu. El-keyyüsü mendane nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Akıllı kimse nefsine hakim olur ve ahiret için hazırlanır. Ahirete tedbir alır. Ahiret yolculuğu için azık hazırlar. Takvayı kendisine şiar edinir ve müttekiyane, zahidane, dindarane bir hayat yaşar. Ahirette rahata erer. Aciz ve ahmak ve cahil ve gafil insanda efendim hele bugündür, hele yarın gelsin, hele efendim olacak. Yani ben de onu kabul etmiyor değilim. Hele dur bakalım. Hele bir şu emekli olayım, hele bir hacca gideyim. Hacdan geldikten sonra işte içkiyle bırakacağım, sigarayla bırakacağım, kumarı da bırakacağım, namaza da başlayacağım filan. Şeytanın oyunları bitmiyor. Yani şerri işletemezse hayrı kabulü geciktiriyor. Şeytanın maskarası olmayalım. Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda gidelim. O gün terlememek istiyorsak bugünden tedbir alalım. Allah-u Teala Hazretleri acaba hangi kullarını aş-ı alasının gölgesinde efendim nurdan minberlerin üstüne oturtup yüzleri nur, elbiseleri nur orada safalandıracak da mahşer halkı onlara bakıp böyle yukarılara doğru yeryüzü ahalisinin pırıl pırıl parlayan yıldızlara baktığı gibi onlara uzaktan bakıp da gıpta edecekler, bunlar kimlerdir diye soruşturacaklar, onların yerinde olmayı temenni edecekler. Kimlerdir? Bunları öğrenelim. Peygamber Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki adaletli idareci, gençliğinden itibaren günahlara dalmadan, delikanlılık yapmadan, hatalı işlere bulaşmadan hep dindar hayat sürüp ömrünü temiz pak geçirmiş kişi ve kalbi ibadet ve taate mescide bağlı insan ve birbirlerini Allah rızası için kardeş edinip de Allah rızası için birbirleriyle muhabbet eden, dostluk eden, samimi arkadaşlık eden, ahiret kardeşi olan kimse. Eskiden bir ahiretlik diye bir şey vardı. Yani birbirine hitap ederken kişiler de ne haber ahiretlik filan derlerdi. Yani ahiret kardeşi edinmek şimdi unutuldu. birbirini Allah rızası için seven insan, efendim namusuna sağlam insan, kendisine bir takım çirkin teklifler yapılsa, güzel efendim zevk-i sefa, eğlence, felekten gece çalmak, işret etmek imkanları çıksa bile ben Allah'tan korkarım deyip kendisine hakim olan, sadakayı, zekatı, hayrı gizli yapıp Allah bilsin ben şöhret için bu işleri yapmıyorum diyen, efendim tenhalarda gözyaşı döküp Allah-u Teala Hazretlerini zikreden, efendim ticaret yaparsa ticaretinde dosdoğru konuşup ticaretine yalan dolan ile karıştırmayan, efendim insanlar zikrediliyor ki Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek. Bunlar insanların yapabildiği şeyler olduğuna göre, zor şeyler değil yani, yapılamaz şeyler değil, biz de öyle olalım. Hilekar kul olacağımıza dürüst kul olalım. Günahkar kul olacağımıza ibadetkar, itaatkar kul olalım. Zor bir şey değil. Zor değil. Allah-u Teala Hazretleri dinimizi kolaylık dini olarak bize bahşeylemiş. Dinde hiçbir şey zor değil. Ama kötü alışkanlıklarına, başka yollara sapmaya alışmış, saplamış olan insanlara zor geliyor. Beş vakit namaz çok seyrek bir namaz. Yani ne olacak? Günün aralıklı aralıklı zamanlarında beş defa namaz kılıyorsun. Ne kadar az. Ama onlara göre çok fazla. Oruç ne kadar güzel. Vücudumuz sıhhat buluyor, afiyet buluyor, midemiz dinleniyor, göbeğimiz eriyor. Efendim yeniden efendim tazeleniyoruz. Senede bir kere idman yapıyoruz. Ne kadar güzel. Ama başkasına zor geliyor. Hac ne kadar güzel bir seyahat eğitimi, Müslümanların tanışma vesilesi, eski efendim peygamberlerin cevlan ettiği mübarek mahallelere gitmek, efendim hiç kimsenin buradayken tadamayacağı güzellikleri, lezzetleri, manevi zevkleri tatmak ve görmek temiz kalbiyle gittiği zaman. Ne güzel bir ibadet. Ne kadar güzel bir şey. Sonra senin kazandığından çıkartıp bir kardeşine vermen ve onu sevindirmen. Fakir bir insanın senin verdiğin sadakadan gönlünün hoş olması, mesrur, sevinçli kalkıp gitmesi ne kadar tatlı bir şey. Yani Allah'ın ibadetleri, taatleri, emirleri ne kadar güzel. Yasakları ne kadar zararlı, ne kadar kötü şeyler ki Allah elhamdülillah çok şükür ki yasaklamış. Çok şükür ki yasaklamış. İçki yasak. İçkinin yanında bir sürü meşrubat serbest, tatlılar serbest, kaymaklar, börekler, çörekler, meşrubatlar, meyve suları. Bunların hepsi burada serbest iken gidip de insan illa Allah'ın haram kıldığı şeyi mi yapar? Şuurlu olmak serbest, illa deli mi olmak lazım? Yani İslam'ın güzelliği gün gibi aşikar ama bu zalim nefisler bazı insanlara efendim müsaade etmiyor, yakasını bırakmıyor da o da o nefsini yenip de hak yola gelemiyor. Gelemezse kendisi bilir. Ahirette çok zorlu bir günde çok şiddetli bir hesaba uğrayacak. Ve arkasından da cehenneme düşmesi kararlaştırılırsa felaketin büyüklüğünü düşünün. Yani mahşer gününde güneşin altında durmaktan terlere batmış olan insan hesabın sonunda bir de cehenneme giderse onu bile arar. Onu bile arayacak duruma girecek. O kadar büyük feci azaplara uğrayacak. Bunlar oyuncak değil. Bunları çocuklara efendim korku vermek için insanlar uydurmuş değil. Yani halkı korkut da korkutalım da şöyle olsun böyle olsun değil. Bunlar gerçek. Cennet hak, cehennem hak. Efendim hepsi dünyada. Yalan. Hepsi dünyada değil. Dünyada dünya hayatını yaşadıktan sonra ahirette var bir takım sapık felsefeler, var bir takım böyle avutucu şeyler, hepsi dünyada, gününü gün etmeye bak, dünyaya insan bir defa gelir, çok gördük öylelerini, çok duyduk, hayatlarını çok okuduk. Allah-u Teala Hazretleri yanlış felsefelere saplanıp da hayatını yanlış yolda geçiren, ahiretini de berbat edenlerden olmaktan bizleri şiddetle hıfzeylesin. Şiddetle korusun, yolunda daim eylesin. Bu dünyada terleyeceksek hak yolunda koşup terleyelim. Tatlı bir ter olur bu. Çünkü arkasından sevaplı, mutlu neticeleri görünce seviniriz. Allah bizi ahirette mahzun etmesin. Ahirette mahrum etmesin. Ahirette mücrim eylemesin. Ahirette cehenneme düşenlerden eylemesin. saadete erenlerden, cennete girenlerden, Rabbimizin lütfuna nail olanlardan eylesin. Yu'taş şehidu sitte hisalin inde evveli katretin min demihi. Yükefferu anhu küllü hatiyetin ve yara mak'adahu minel cennet ve yüzevvecu minel havril in ve yü'menu minel feza'il ekber ve min azabil kabr ve yuhalla hulletel iman. Ahmed İbni Hanbel'den ikinci bir hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi şehide verilecek mükafatları anlatan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki yu'taş şehidu sitte hisalin, şehit olan kimseye 6 ikram, 6 mükafat verilir. İnde evveli katretin min demihi, yani yaralanıp şehit olmasına sebep olan o yarasından ilk damla yere damladığı zaman bunlar kendisine verilir. Biter yani. Damlası yere düşerken bu sonuçları kazanmış olur şehit. Yükefferu anhu küllü hatiyetin, bütün günahları bağışlanır. İlk mükafat bu. Hayatta ne hata, ne günah, ne suç işlemişse işlesin. Değil mi ki şehit oldu, değil mi ki hak yolda kanı aktı, değil mi ki ilk damlası yere damladı, damlar damlamaz. Bütün eski günahları affolur. Ve yara mak'adahu minel cennet. Ve derhal gözünün önüne cennetteki mekanı, makamı açılır, görür cennetteki yerini. Oh, bahçeler, havuzlar, huriler, köşkler, ikramlar, ihsanlar, lütuflar, nimetler, şaşalar, saltanatlar derhal gözünün önüne açılır. 2. Ve yüzevvecu minel huril in. Gözlerinin akı gayet ak, karası gayet kara, iri, güzel gözlü o cennet hurileriyle evlendirilir. 3. Ve ahiretin feza-ı ekber denilen büyük korkusundan emin olur. Hani insanlar terleyecekmiş, 70 arşın aşağıya terleri nüfuz edecekmiş, terler efendim kulakları hizasına çıkacakmış. O günün korkusundan bu şehitler emin olurlar. O korkular hiç onlara ulaşmaz, onlar duymazlar, bilmezler bile onu. 4. Ve min azabil kabr, kabir azabı görmezler. Halbuki kabirde azap vardır. Kabirde azap vardır ve kabir bazen bazı kimseler için cehennemin çukurlarından bir çukur halinde ateş dolar. Bu şehitler kabir azabından da mahfuzdurlar, emindirler, kabir azabı da görmezler. Ve yuhalla hulletel iman, kendilerine iman elbisesi giyilir. Evet, dünyadaki elbiseleri kanlara bulaşmıştır, yaralarından kanlar akmış, onları bulaştırmıştır ama kendilerine iman hulleleri, elbiseleri giyilir. Böylece 6 çeşit ikrama daha ilk damlası yere düşerken efendim nail ve sahip ve mazhar olur şehit. Muhterem kardeşlerim, insanın nesi var? Malı vardır. Mülkü vardır. Sahip olduğu çeşit çeşit makamı vardır, mekanı vardır, mertebesi vardır, şöhreti vardır. Efendim, bunların kısmen bazısını azıcık azıcık sağa sola insanlar verir. Yani kendisi zengindir de, milyonları vardır da birazcık fukaraya da verir. Camiye de azıcık yardım eder. İmam Hatip okuluna, Kur'an kursuna, efendim bilmem köprüye, yola, çeşmeye vesaireye biraz yardım eder filan. Fakat can, can bahis konusu oldu mu can, insanlar bucak bucak kaçar. Korku belası, eyvah canıma zarar gelecek diye bakarsın herkes bir tarafa dağılmış. İnsanın etrafında kimse kalmayıverir. Can bu. Yani Uhud Harbi'nde Müslüman nöbetçiler yeri bırakıp da düşman oradan hücum edince ve izâgatil efsâru ve belagatil kulûbul hanâcire tezunnûne billâhi zunûna. Yani gözler kayıp, canlar boğaza dayandıp geldiği, can boğaza geldiği zaman ve Allah-u Teala hakkında çeşit çeşit efendim düşünceler, insanın içinde endişeler, korkular hasıl olduğu zaman herkes bir tarafa dağıldı. Ve iz tus'idûne ve la telvûne alâ ahadin. Dağa tırmanmaya başladılar. Kimse kimseye bakmamaya başladı. Ve Resulü yed'ukum fi uhrakum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadan sesleniyordu. Neredesiniz ey Müslümanlar? Nereye gidiyorsunuz? Bak Muhammed öldü diye bağırıyor kafirler ama sağım, selametteyim, dağılmayın, gelin diye bağırıyor ama herkes canının telaşına düşmüş, harp meydanında dağılmış, geri gidiyorlar. Yani can korkusu oldu mu insanların en son verebileceği şey, en zor verebileceği şey canıdır. Şehit onu veriyor. Şehit canını veriyor. Allah yolunda nesi varsa bir kere malı, mülkü, her şey gidiyor da zaten can gitti mi onlarla hiç ilgisi kalmıyor. Canını da veriyor. En büyük, en büyük fedakarlık. En büyük fedakarlık, en zor iş ve herkesin yanaşamayacağı bir şey ama işte bu ikramlara da nail oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir savaşında bir kişi geliyor diyor ki ya Resulallah ben şimdi Müslüman olsam, sarhoş bir kimseymiş yani, müşriklerden bir kimseymiş, ben şimdi Müslüman olsam senin safında düşmanla çarpışsam ölürsem cennete gider miyim diyor. Gidersin diyor. Onun üzerine kelime-i şehadet getiriyor. Peygamber Efendimiz'e iman ediyor ve oturuyor bir kenara, hurmaları yemeye başlıyor. Şu hurmaları yiyeyim de biraz güç kuvvet kazanayım, savaşta güçlü bir savaş yapayım diye. Sonra hurmaları yerken aklına geliyor. Cennet, yani bu hurmaları yiyip de cennete girmeyi tehir etmeye lüzum yok, beklemeye tahammülü yok bu işin diye. Torbayı bir tarafa savuruyor, savaşa giriyor, çarpışıyor, çarpışıyor, şehit oluyor. Peygamber Efendimiz'in şehadetiyle, yani garantisiyle, Peygamber Efendimiz'in bildirmesiyle biliyoruz ki efendim şehit oluyor, cennete giriyor, cennetlik oluyor. Daha böyle müşriklikten yeni çıkmış, imanı yeni girmiş, daha bir namaz kılmaya bile vakti olmamış, savaşa girmiş, şehit oluyor, cennetlik oluyor. Canını verdiği için. Bir insan içinde şehit olma arzusu, Allah-u Teala Hazretleri için, Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna can verme arzusu olmazsa kamil bir mümin olamıyor. İçinde münafıklıktan bir parça bulaşık kalmış oluyor. Eksikli olmuş oluyor. Onun için hepimizin içinde Rabbimizin yoluna onun verdiği canı, bize emanet olarak verdiği canı feda olsun diye malımızı, mülkümüzü, canımızı, varımızı verebilecek bir duygu yerleşmesi lazım. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim ol, ne senindir ne benim dediği gibi şairin, verebilecek bir sıfata sahip olmalıyız, halet-i ruhiyeye sahip olmalıyız. Eğer bir insan Rabbim için canım da feda olsun diye gerçekten Allah yolunda canını feda etmek ve şehit olmak arzusunu taşıyorsa, Allah onu yumuşak yatağında ölse de şehitlerin mertebesine eriştirir diye Peygamber Efendimiz'in müjdesi de var. İsterse yumuşacık döşeğinde, yastığında ruh teslim etmiş olsun. Madem ki içinde o arzu vardı, ondan dolayı o mükafatı alır ve şehit mertebesini bulur diye. Bir de ümmetin bozulduğu, fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarılan, ona göre yaşayan insana da şehit sevapları verilecek. Hatta yüzlerce şehit sevabı verilecek diye rivayetler var. O bakımdan hepimiz canı gönülden şehit olmayı bir kere kararlaştıralım. Bir de Resulullah Efendimiz'in sünnetine ittiba etmeyi kararlaştıralım. Her halimizde, her tavrımızda, giyimimizde, kuşamımızda, selamlaşmamızda, yemek yememizde, ev hayatımızda, iş hayatımızda her şeyimizde Resulullah Efendimizin izinden gideceğiz, sünnetine uyacağız, bid'atlardan uzak duracağız. Has, öz, sahabe-i kiram Müslümanlığı, asr-ı saadet Müslümanlığını yaşayacağız diye karar verelim. Ve öğrendiğimiz hadis-i şerifleri uygulamak maksadıyla öğrenelim. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'yi bu asırda ihya edeceğiz, yaşatacağız, göstereceğiz. Cihana bak, Sünnet-i Seniyye'ye dayalı has Müslümanlık nasıl olurmuş görün diye. Sünnet-i Seniyye'yi ihya edeceğiz. Bu niyeti taşırsak Rabbimiz dileriz bizi de o şehit mertebelerine nail eylesin. Demin mahşer gününün sıkıntılarının anlatımı çıktı karşımıza. Altındaki hadis-i şerifte de yani tevafukan bu hadis-i şerif çıktı ki yani ey ümmeti Muhammed, mahşer gününün dehşeti size efendim içinize korku saldı ise siz de Allah yolunda can vermeye niyet edin ki o korkulardan Allah sizi emin eylesin gibi bir mana çıkıyor yani. Allah-u Teala Hazretleri hepimize yolunda canımızı, varımızı, başımızı vermeyi, efendim şehitlik mertebesine ermeyi nasip eylesin. İlk damlasında bütün günahları affolacak, cennetteki yeri gözünden perde kaldırılıp kendisine gösterilecek, huri kızlarıyla evlendirilecek, o büyük korku gününün korkusundan emniyette olacak, azabı kabir görmeyecek ve iman hullesi kendisine giydirilecek, nice nice ikramlara nail olacak. Bunların hepsi büyük büyük işler, büyük mükafatlar. İnsan kabre girdiği zaman kim bilir ne olacak? Müminlerden bir tanesini kabre girer girmez kabirde azap melekleri bir darbe vurmuşlar kafasına. O darbenin şiddetinden kabrin içi ateş dolmuş. Yani müthiş bir darbe vurmuşlar. Onun içi, kabrin içi ateş dolmuş. Adam o korku, o acı içinde demiş ki ben Allah'ın mümin kuluydum. Allah'ın imanlı kullarındanım. Bana niçin vuruyorsunuz diye söyleyince Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde bildiriliyor ki sen bir gün zalimler bir mazluma zulmederlerken oradan geçtin, mazluma yardımcı olmadın. Bu onun cezasıdır diyecekler. Yani İslam'ı iyi öğrenmezsek bir yerden bir felakete uğrarız kardeşlerim. İslam'ı iyi öğrenmeliyiz. Kendimizi iyi bir şey yapıyoruz sanıyoruzdur ama bazı sebeplerden yani kendimizi iyi bir şey yapıyor sandığımız halde bir cezaya uğrama tehlikesi var olduğuna göre İslam'ı iyi öğrenelim. Bak, mazlumun yardımına koşmadı diye mümin olduğu halde kabir azabı görüyor. O bakımdan mesela duaların kabul olması için şartlar. Ferahlık zamanında Allah'a dua ve ibadet eder de insan daraldığı zaman dua ederse kabul ediyor. Ama genişlik, ferahlık ve rahat zamanında dua etmez de başı sıkışınca Allah kabul etmiyor. Onları bilelim. Yani duanın kabulünün bu şarta bağlı olduğunu bilelim. İbadetlerin innema yetekabbelullahu minel müttakîn buyuruyor. Allah ancak müttakî kullardan ibadetleri kabul eder. Hazreti Adem'in bir oğlu kurban kesti. Öteki oğlu da kurban kesti. Birisi kabul oldu, birisi kabul olmadı. Allah ancak müttakilerin ibadetini kabul eder deniliyor. O halde müttakî kul olmamız lazım. Takva ehli kul olmamız lazım. Bunun şekli şemaili nedir? Yalanla dolanla olur mu? Bursa'ya gittim. Orada rivayet duydum. Demişler ki başka tarikatın mensupları rekabet yoluyla efendim Esat Hoca'nın kalbi açılmıştır. Onun kalbi gafil bulunmuştur. Onun için onun yoluna gitmeyin, bizim yoluna yolumuza gelin. Bire insafsız yani ahiret yoluna adam kandırarak yalanla dolanla insan çağrılır mı? Ondan hayır bereket gelir mi? Utanmaz mısın iftira etmeye? Yani onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi iyi bir şey yapıyoruz sanıp da aslında yanlış işler yapmaktan korusun. Sevmediği amellerden korusun. Sevmediği işlerden, sözlerden, hallerden, kişilerden korusun. Allah her türlü şerrinin şerrinden bizi emin eylesin. Bize lütfuyla muamele eylesin. Bizi şehitlik mertebesine nail olmamız için nelere muhtaçsak onlara sahip eylesin. yuzamu ehlün nari finnari hatta enne beyne şahmeti üzünü ehadihim ila atikihi mesiretü seb'i mi'eti amin ve inne gılaza cildihi seb'une zira'en ve inne dırsahu mislü ahudin. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şehidin durumu anlatıldı. Arkasından da bu sefer cehennem ehlinin feci halini anlatan bir hadis-i şerif karşımıza çıktı bugün. Üçüncü hadis-i şerifte cehennemin ahvalini anlatıyor. Bu hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh'in kitabında kayıtlı. Başka hadis-i şeriflerden de okumuştum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehennemde cehennem ehlinin vücutları büyütülür. Ebat olarak büyür. Çok büyük boyutlara getirilir. Hatta o kadar büyütülür ki kişinin, o cehennem ehlinden bir herif-i naşerifin kulağının yağından, şu yumuşak kısmından, küpe takılan aşağı kısmından omuzuna kadar olan mesafe efendim 700 yıllık yol kadar büyük olur. Yani ebat büyütülüyor. Nasıl büyütülüyor? Bu hücrelerin araları, efendim moleküllerin araları açılıyor demek ki. Belki her hücresi azabı tatsın diye. Yani her birine azap ulaşsın diye. O kadar Allah-u Teala Hazretlerinin hikmetinden sual olunmaz. Ve cildinin kalınlığı 70 zira haline getirilir. Ve bir dişi Uhud dağı kadar büyütülür. Yani gayet büyük ebatlar haline getiriliyor. O muazzam ebatlar halinde cehennem kütüğü olarak harıl harıl harıl harıl yanıyor kişi. Yani şu fecaati düşünün, şu azabı düşünün ve Allah'ın cehennemde daha mücrimler için hazırladığı daha nice azaplar varsa onları düşünün. Bir de şu dünyadaki mücrim insanların yani şu cehennemi hak etmelerine sebep olacak küçücük küçücük zevk parçalarını düşünün. Değer mi yani? Yani o ahiretin o kadar büyük belasına şu dünyadaki iki paralık bir akşamlık bir zevk, bir kadehlik bir zevk, efendim bir anlık bir zevk değer mi? Bir yalan, bir dolan, bir aldatma, bir hırsızlık, bir arsızlık, bir namussuzluk değer mi? Namussuz insanlar yani hep yaşıyorlar da namussuzlar ölüyorlar mı? Namussuzlar da yaşıyor, namussuzlar da mutlu oluyor. Dürüst insanlar da dünya hayatında rahat ediyor. Ne olmuş yani? İlla yani dünya hayatının zevkini, safasını şey yapmak için illa böyle edepsiz, arsız, yüzsüz, namussuz, haysiyetsiz mi olmak lazım? Hayır. En büyük mutluluk yine dünyada da imanlı insanlarda. İmansız insan intihar ediyor, mutsuz oluyor, endişeler içinde yaşıyor. Şeker hastalığı hakkında konuşuluyordu. En çok şeker hastalığına gangsterler tutulurlarmış. Neden? Her an korku. Belinde çifte tabanca geziyor. Hasmım beni köşe başında acaba şey yapar mı filan diye korkusundan, o sinir gerginliğinden yani karaciğer filan tahrip oluyor. Çünkü insanoğlu yani mutluluk dediğimiz şey başka bir şey. Yani bir dervişin, bir çobanın, bir köylünün, mümin bir kimsenin, efendim bir oduncunun, Yunus Emre gibi bir mübareğin veyahut daha başka bir zatın yani dağ başında boynu bükük bir dervişin abası yamalı bir şeyin mümini kamil kulun belki tattığı zevklerin sefaların yüzde biri, binde biri, milyonda birine sahip değil bu ehli dünya. Ne olmuş? Bir Mercedes'e kurulmuş, geziyor. Boğaz'da volta atmış. Ne olmuş? Efendim Kotra'ya binmiş de efendim Marmara'ya açılmış. Marmara'ya kadar gitmiş. Gitmeyiversin ne olur. Ben gitmedim öldüm mü yani? Yani Allah'ın rızası yolunda aramalı insan mutluluğu. Mutluluğun çeşitleri var. Rızası yolunda aramalı, önüne zevkli gibi görünen ama günah olan, zevksiz gibi görünen ama sevaplı olan iki iş geldiği zaman Allah rızası için merdane, meşakkatli tarafı seçebilmeli insan. Meşakkatli tarafı Allah rızası için erkeksen, mertsen, fedakarlık göster. Hadi bakalım. Allah'ı seviyorum. Seviyorsan göster. Cennet yolu biraz zorcadır, yokuşçadır. Cehennem yolu kolaydır. Tıkır tıkır insan bırakıversen yuvarlana yuvarlana gider. Gayet kolaydır. Cehennemin yolu düz arazide basılmış asfalt yol gibidir. Cennetin yolu biraz zorcadır. Rabbimiz zahiri, geçici güzelliklere, efendim aldatıcı, fani efendim güzelliklere aldanmamayı, şuurlu olup baki güzellikleri tercih etmeyi bize nasip eylesin. Cehennem böyle kötü, şehitlik böyle tatlı, mahşer günü böyle korkulu. İşte hadis-i şeriflerde görüyorsunuz. 6. Yuakku minel gulami şatani mükafa'ani ve anil cariyeti şatun izbahu alesmihi ve kulu bismillahi vallahu ekber Allahümme leke ve ileyke hazihi akikatü fulan. Hazreti Ayşe validemizden efendim şey yapılmış bu hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğan çocuk için kesilecek kurbanı anlatıyor bu hadis-i şerifte. Buyuruyor ki yuakku akika kurbanı kesilir minel gulami erkek çocuk için akika kurbanı çatani iki koyun olarak kesilir. İki koyun kesilir ve anil cariyeti çocuk için, kız çocuk için şatun bir koyun kesilir. Erkek çocuk için iki tane kesilir. Kız çocuk için bir tane kesilir. Ve buyuruyor ki Peygamber Efendimiz keserken izbahu alesmihi Allah'ın adıyla ve kimin adına kesildiğini söyleyerek kesin. Yani Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra adını da söyleyin. Şöyle deyin. Ve kulu bismillahi Bismillah denilecek. Allah'ın adı anılmadan kesilen kurban yenmez. Haram olur. Hocam biz sadece domuzu haram sanıyorduk. Allah'ın adı anılmazsa her şey haram olur. Allah'ın adı Bismillahirrahmanirrahim denilecek, kesilecek. Allah'ın adıyla kesilecek ve Allahu ekber denilecek. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ekber. Allahümme leke ve ileyke. Ya Rabbi sen emrettin diye ve senin rızan için bu kurbanı kesiyoruz. Ve sevabını senden bekliyoruz. Bu çocuk için işte kesiyoruz. Bu kesilen hayvan filanca çocuğun doğan yavrunun akikasıdır diye bildirin diye duasını da öğretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu akikayı bilmeyenler içinizde olabilir. Doğan çocuklar için bir akika kurbanı kesilecek. Erkekse iki tane kesilmesi uygun. Kızsa bir tanesi efendim kafi geliyor. Bunu keseceksiniz. Keserken de Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke ve ileyke hadihi akikati filan diye yani kimse onun adı söylenerek böyle şey yapılacak. Akikası kesilmeyen çocuğun problemleri olur. Akikasını kesmek lazım. Halkı toplayıp, dostları toplayıp, onlara ziyafeti çekip, onların duasını almak lazım. Çocuğun ondan sonraki hayatında hayır ve berekete nail olması için. Teferruat hakkında bilgi almak isterseniz, şeylerde, akika kurbanı hakkında ilmihallerde bilgi vardır. Çocuklarınız için şimdiye kadar akika kurbanı kesmemişseniz bu hadisten sonra kesiverin ve o ziyafeti çekiverin ki hayır ve berekete nail olunsun. Ya akidu şeytanu ala kafiyeti reise ahadikum izahü ve name selase ukad yadrubu mekane külli ukletin aleke leylun tavil ferkut ve in isteykaza فَذَكَرَ اللّٰهَ اِنْ حَلَّتْ اُقْتَتُنْ وَاِنْ تَوَضَّعَ اِنْ حَلَّتْ اُقْتَتُنْ فَاِنْ صَلَّى اِنْ حَلَّتْ اُقْتَتُهُ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَب۪يسًا نَفْسِ كَسْلًا. Ahmed İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nese'i, İbni Mace, İbni Hibban, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. İnsanın uyuduğu zaman şeytan ona ne oyunlar ettiğini anlatıyor bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. İnsanın uyumasında şeytan ne yapar? Ya akidu şeytanu ala kafiyeti reisi ahadiküm. Şeytan sizden birinizin başının arka tarafına, şu ense tarafına efendim 3 tane düğüm çalar. Üç tane düğüm düğümler. İza hüve name, uyuduğu zaman. Yani kişi yatıp uyuduğu zaman şeytan onun kafasının arka tarafına üç tane düğüm çalıyor. Manevi düğüm bağlıyor. Ve bağladığı zaman da der ki yadribu mekâne külli uktetin. Her düğümün yerine bir tane patlatır, bir vurur şeytan ve der ki aleyke leylun tavilun ferkut. Sana uzun bir gece olsun, hadi uyu diye o düğüm yerine bir de patlatır, vurur. Üç kere böyle şey yapar, uyu bakalım diye. Şeytan böyle insan yatınca üç tane düğüm vurur ensesine, kafasının arka tarafına. Fe'in isteykaza, eğer uyku arasında gürültüden, yana dönerken vesaireden bir sebeple uyanır da fezeker Allah, Allah'ı zikrederse, yani Allah, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah filan gibi bir böyle mübarek kelime ile zikrederse inhallet uktetun, şeytanın düğümlediği düğümlerden bir tanesi çözülür. Uyanır, gözünü açtığı zaman. Fe in tavadda'a, kalkıp abdest alırsa öteki düğüm de çözülür. İki düğüm gider. Eğer iki rekat şey kalkıp namaz da kılarsa bütün üçüncüsü de çözülür. Bütün düğümler ensesinden çözülmüş olur. Kafasının arkasından çözülmüş olur o kişinin. Fe asbaha neşitan tayyiben nefsi. Neşeli, hoş halli, içi ferah bir şekilde kalkar. Uyanıp Allah'ı zikrederse, abdest alırsa, namaz kılarsa böyle ferah, tatlı, neşeli, hop hop, zıp zıp böyle bir tatlı şekilde uyanır. Ve illa asbaha habisen nefsi keslan. Böyle yapmazsa berbat bir vaziyette ve tembel bir şekilde kalkar. Artık esnemekten çeneleri ayrılır, gerilmekten kolları acır filan. Bir türlü şey yapmaz. Neden? Şeytan manevi düğümleri vurdu, çaldı, arka tarafa düğümledi. Onlardan kurtulamıyor. Onun için ne yapacağız? Gece yatarken abdest alacağız. Bir. Tedbir söylüyorum yani şimdi. Gece yatarken abdest alacağız. 4 rekat namaz kılacağız. O abdestle. Hocam yani yatsı namazını kıldık ya, yani ne oluyor? Ben demiyorum. Yani yatarken abdest almak iyi. 4 rekat namaz kılacaksın. Böyle abdestli yatarsan bütün geceyi ibadet etmişsin gibi, etmiş de geçirmişsin gibi melekler sevap yazacaklar. Bir kere etrafına melekler ve huri kızlar toplanacak. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre. Onlar izdiham ederler diyor hadis-i şerifte. Yani böyle izdiham üst üste böyle yığılarak melekler etrafında yer alırlar. Şeytan nereye sokulacak meleğin geldiği yere? Yaklaşamaz bile. Böyle yapmanın bir kere bir manevi faydasını göreceksiniz. Deneyin, yapmayan varsa içinizde. Çoğu yapıyordur kardeşlerimin ama yapmayan varsa bu gece denesin. Böyle abdest alıp 4 rekat bir nafile namaz kılıp, gece namaz kılıp öyle yatın. Etrafınıza melekler geleceği için, şeytan sokulamayacağı için, abdestli yattığınız için bir kere namaza, ibadete kalkmanız çok kolay olacak. Hocam ben çok ağır uykuluyum, kalkamıyorum, uyanamıyorum. Böyle yap uyanırsın. Bu bir. Geceliğinde insan arada bir uykudan uyanıyor. Veyahut caminin hocası, müezzin ezanı okuduğu için kulağına ses geliyor. Bir açıyor sesi, kulağını bir duyuyor. Ondan sonra yorganı hop yukarıya çekti mi gitti gümbürtüye. Tamam. Yani ondan kalkamıyor. Veyahut ezan duyulmayan bir yer bile olsa uyandığı zaman böyle bir Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Subhanallah diye böyle La ilahe illallah, Allah Allah diye böyle bir zikrederse o zaman kalkması mümkün olur. Çünkü bir ip çözüldü, bir düğüm çözüldü. Ne yapacak şimdi? Gidecek bir abdest alacak. Zaten sıkışmıştır abdesti vesairesi filan. İnsan yani patlayacak gibi oluyor, kalkmıyor uykudan. Zaten bir gidecek. Orada eğer 100 numaraya gittikten sonra yatağın hasretine dayanamayıp tekrar yatağa yatarsa gene gider. Birazcık hocam 5 dakika şöyle bir uzanayım, kafamın bir sersemliği geçsin, kalkacağım bak söz. Tamam, kalkacaksın ama onda kalkarsın. Bir yattın mı gittin gümbürtüye. O bitti artık. Yatmayacaksın, abdest alacaksın. Yani orada abdest alacaksın, o zaman ikinci düğüm çözülecek. Bak hadis-i şerifte öyle bildiriyor Peygamber Efendimiz. Abdest aldın, iki rekatta namaz kılıver. Namazı da kıldın mı, eğer daha sabahın vakti girmemişse teheccüd namazı kılarsın, ne güzel olur. Teheccüd namazı, rekatani minelleyle, hayrun minet dünya ve mafiha. Dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Geceliğin kıldığın iki rekat namaz, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hepsine sahip olmaktan daha karlıdır. E o zaman teheccüd namazı kılmış olacaksın, dünyalar senin oluyor. Dünyalardan daha kıymetli şeylere sahip olmuş oluyorsun. Dualar kabul oluyor. Namazın içinde dua var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsun. İhtines sıratal müstakim diyorsun. O yaptığın dualardan dolayı, dualar kabul olduğundan nice nice hayırlara, bereketlere erersin. Ondan sonra da sabah namazının vakti girince sünneti kılıp evde camiye gidersin. Oradan da sevaplar olur. Böyle neşeli olursun. Hafif olursun. Rahat olursun. Efendim, öğrenciysen zihnin berrak olur, açık olur. Hafız olacaksan okuduğun sayfa hemen hatırına kolayca girer. Yok hocam uyku biraz az geldi, ben biraz daha yatacağım müsaadenle diye. Gidip yattın mı onda kalkıyor insan. Fakat kafası kazan gibi oluyor. Gözünü açmak istemiyor. E hani dinlenmiştim, 5 saat daha uyumuştum ilaveten, daha beter ağırlaştırıyor. Yani bu tecrübeyle sabit, işte hadis-i şeriflerle de belli olan bir şey. Gecenizi böyle başlatın, uykunuzu böyle abdestli olarak, namaz kılarak başlatın. Sabaha kalkışınızı böyle yapın, o zaman çok hayırlara ereceksiniz. Aksi takdirde berbat bir vaziyette, araba çarpmış da hurdaş olmuşsunuz gibi tembel, her tarafınız ağrır vaziyette kalkarsınız. Bu böyledir. Bak kaç tane mübarek hadis alimi varsa kitabında bunu yazmışlar. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Yani 5-6 hadis kitabından 5 tanesi sahih kitaplardan 5 tanesi yazmış. E madem bunu duydun, o halde buna göre bu gece hareketini öyle yap. Allah-u Teala Hazretleri gecemizi, gündüzümüzü, uykumuzu, uyanıklığımızı, her işimizi Rabbimizin rızasına uygun yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Rızasını kazanmayı şeytanın şerrinden emin olarak, salih ameller işleyerek ömür geçirmeyi, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı cümlemize lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Aşr-ı şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahümme malikel mulki tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u biyedikel hayr. إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel Alemin, acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadet ve taatleri, hayrat ve hasenatı, hidemat-ı diniyeyi, müzakere-i ilmi hadisimizi vesair hayrat ve hasenatımızı ve kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi Kur'an-ı Kerimleri, sair ibadet ve taatlerimizle beraber ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Şu aciz naçiz ibadetlerimizi senin rahmetini kazanmamıza, lütfuna, ikramına, ihsanına ermemize vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücru mesubatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine hibe ve hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne biz aciz naçiz günahkar ümmetlerini nail eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına ve cümle evliyallah-ı mukarrabin ve vasılinin ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan verese-i nebi, ulema-i muhakkikin, saadat ve meşayit-ül galiyemizin cümlesinin ve halifelerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi Hazretlerine de haseten vasıl eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ve tekrar tekrar düşmanlara karşı savunmuş olan muvahhid, mümin-i kamil askerlerin ve cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin, İskender Paşa'nın ve camimizin çevresinde metfun bulunanların ve bu camiden güzaran eylemiş imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Hasreten uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye buraya gelmiş olan şu kardeşlerimizin de ahirete göçmüş cümle geçmişlerine ikram eyle ya Rabbi. Hatimleri okuyan kardeşlerimizin de hangi muratları varsa, hangi şahıslar için ne maksatla okumuşlarsa o muratlarına nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümle geçmişlerimizin ruhlarını mesrur, kabirlerde pür nur eyle. Azapları olanlar varsa azaplarını def-i ref-i izale eyle. Seyyiatları olanların seyyiatlarını hasenata tebdil-i tahvil eyle. Derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbi bizlere ve onlara rahmetinle muamele eyle. Bizlere tevfikini refik eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Okuduğumuz hadis-i şeriflere Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine en güzel tarzda ittiba eleyip Peygamber Efendimizin sünnetini ihya eden şehit sevapları kazananların zümresine bizleri de nail eyle ya Rabbi. Dahil eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı ömrümüz boyunca her yerde her zamanda nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sana asi duruma düşürme. Edepsiz kul durumuna düşürme. Zulmattan nuruna vasıl eyle. Gaflet uykusundan ikaz eyle. Bizleri dinde fakih eyle. Bizlere hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle. Bizlere batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eyle. Hatalara düşmeden sana güzel kulluk ederek ömrümüzü rızan yolunda geçirmeye bizleri muhakkak.